błędne wnioski z nienawiści ześwirujesz. Jak Żyrinowski, a nic tu nie jest twoje. Bo cały świat jest boski, choć tam dużo w nim złości i tak mało wolności. Słabi toną zazdrości, zapomnieli o miłości. Robią pop dla pieniędzy, swej pop publiczności. Głusi, ślepi i niemi, osaczeni w próżności. A czy to jest słuszna droga? No coś ty, no coś ty. Szukając sensu życia, możesz wysnuć błędne wnioski z nienawiści ześwirujesz. Jak Żyrinowski, a nic tu nie jest twoje. Świat jest boski, choć tam dużo w nim złości i tak mało wolności. Słabi toną zazdrości, zapomnieli o miłości. Robią pop dla pieniędzy, w swojej pop publiczności. Głusi, ślepi i niemi, osaczeni w próżności. A czy to jest słuszna droga? No coś ty, no coś ty. Zadrzmiony, w stanie wyzwolonym poszukują z drugiej strony. Chory z nienawiści dla wszystkich skurwieli. Nie wychodząc z celi, z podziemia szukam prawdy istnienia. Każdy krok to gówno, każde gówno to prawda. Im wyżej się wzniesiesz, tym dłużej będziesz spadać. Zasada to prosta, jak najprostszy rozkaz. Na polu bitwy przegranej, tak samo zapomniany jak dziecko niechciane. Stając najpierw stale, kąpiąc się chwale. Każdy jest panem, tyranem, nie bogiem się stajesz, a carem. Będąc judaszowym dzieckiem, niosąc sklepienie niebieskie na ramiona. Jak metafora wyzwolona, jak łkanie Nerona, jak enigmatyczna władza faraona. Oto ciemna strona arkadyjskiej krainy. Zadrzmiony las, zadrzmione morze, zadrzmione sny. Nie wychodzący z chronu i tak może zostać zgładzony. Jeśli nie zostałeś zadrzmiony, w pokoju zielenią zadymionym. Wspólny los dla opuszczonych. Jeśli uważasz, że twoje życie to dramat, to spróbuj je złamać. Musisz się starać, nie pomoże złożona Bogu ofiara. On ci tutaj nie pomoże, jak krzyż na bok odłożę i zajmie się kreowaniem własnej strony. Według tego, co zrobiłem w życiu, będę osądzony. Jeśli był to czas stracony, zostanę w piekło strącony. A jeśli byłem wielki, pod niebiosa wyniesiony, niepotrzebne są ukłony. Oddalam się w kierunku zapomnienia, rozrywają cząstki cienia. Staję na krawędzi uzależnienia od myślenia. W tych czasach to godne potępienia. Marzenia należy chować. Ważne są puste słowa, kiwająca do taktu głowa i twoja duma narodowa. Jeśli symptomy zdradzają chorobę, rozstaniesz się życiem, będąc już płodem. I przygnieciony lodem ludzkiej nienawiści, będziesz zmuszony działać jedynie dla własnej korzyści. Płoną stosy zadżumionych liści, zaraz za nich atmosfera oczyści. Kontrolę przyjmują turyści. A gdy złoczynisz, koniecznie musi nastąpić poprawa. Postanawia się ze wszystkich swoich grzechów wyspowiadać. Padasz na kolana, każde słowo boli jak otwarta rama. Chcesz opuścić świątynię, lecz została już zamknięta brama. Bo zacząłeś kłamać, ostatnie chwile to jeden wielki dramat. Uciszy oczekiwanie, na twarzy widnieje kolor i pana gama. Nie użałeś znaku, dziącego świat na cztery części. Krew się w tobie zbiera, cały się trzęsie, zaciskasz pięści. Nie chciałbyś biec, lecz twoim ciałem zawadnęły złe moce. Czy postępowałeś słusznie? Już ja to kurwa osądzę. Wypełniające płuca, powietrze gorące rania koce róży. Powoli to niż błyska łuży, nagle cisza jak burzy. Odejdź w pokoju, wybaczam ci wszystkie grzechy synu. Odnalazłem w tobie odrobinę hardkoru, zakrytą przez warstwę dymu. To twoja ostatnia szansa, postępuj zgodnie z mym dekalogiem. I nie zapominaj o tym, że jestem twoim jedynym Bogiem. Twoim niebem oraz ziemią, twoją wodą i ogniem. Więc jak przestał na rycerza mojej armii, zachowuj się godnie. Pamiętaj także, że jeszcze raz w tym królestwie się spotkamy. Walcz razem ze mną, a ze świata umarłych nie zostaniesz wygnany. Szukając sensu życia, możesz wysnuć błędne wnioski z nienawiści, ześwirujesz. Jak Żyrinowski, a nic tu nie jest twoje. Bo cały świat jest boski, choć tak dużo w nim złości i tak mało wolności. Słabi toną zazdrości, zapomnieli o miłości. Robią pop dla pieniędzy, swej pop publiczności. Głusi, ślepi i niemi, osaczeni w próżności. A czy to jest słuszna droga? No coś ty, no coś ty. Szukając sensu życia, możesz wysnuć błędne wnioski z nienawiści, ześwirujesz. Jak Żyrinowski, a nic tu nie jest twoje. Bo cały świat jest boski, choć tak dużo w nim złości i tak mało wolności. Słabi toną zazdrości, zapomnieli o miłości. Robią pop dla pieniędzy, swej pop publiczności. Głusi, ślepi i niemi, osaczeni w próżności. A czy to jest słuszna droga?